राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 20 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे वृंदावन। राम सौंदर्य सार सर्वस्वे प्रपन्न पारिजाताय पुत्र मेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सुप्रभातवे नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या सुना है? हमारे मन में तो एक ही बात आती है कि मानव शरीर मिला परमात्मा के प्राप्ति के लिए ही, तो उसी प्राप्ति में तत्परता लग जाए। मेरे मन तो ये बात आती है हर बात। मनुष्य में शरीर सफल तभी होगा जब परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, नहीं तो मनुष्य सरल नहीं है। दुर्लभ हो मानुषो देह भागवत कह रही है। श्री शंकराचार्य कह रहे दुर्लभ त्रय में ही तत्व दैव अनुग्रह है तो मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष श्रेया लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थतमनित्यमपि अधीय तूर्णं यतेत न पदेत मृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषयातु सर्वतः स्यात्। ये मानव से ही मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसा संतों का महात्माओं का कहना है। हमें भी यही प्रिय लगता है। मनुष्य शरीर पा करके फिर बार बार दुर्मना मरने में जावे, ये बड़ी भारी लज्जा की शर्म की बात है। इसमें एक बात समझने की है कि गीता का जो कर्मयोग है हमारे शरीर में शरीर और इनके सिवाय जितनी जड़ वस्तु प्राकृत वस्तु है हमारे पास, ये सब की सब केवल सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो बात है संसार की सेवा के लिए है। अपने लिए परमात्मा एक जो भी ममई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन मम एव अंश केवल मेरा ही अंश है। जैसे हम लोग सब पिता के अंश है पर तो माँ का साथ में मिश्रण है। गीता कहते मम एव अंश केवल मेरा ही अंश है, तो केवल परमात्मा की तुलना है। जड़ चीज जितनी है सूर सूक्ष्म कारण सूर से व्यवहार होता है, सूक्ष्म से चिंतन होता है, कारण में समाधि होती है, ये सब संसार के लिए है, अपने लिए नहीं। संसार की चीजें सभी वो संसार के लिए है और आप स्वयं भगवान के लिए है। आप के लिए भगवान है, भगवान के सिवाय कोई नहीं है। बना जड़ चीजें सबकी सब संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं। संसार की सेवा के लिए होने से ये कर्म योग हो जाएगा और अपने आप को भगवान के लिए होने से भक्ति योग हो जाएगा। कर्म योग में सिद्धांत की बात है, सब चीज वस्तु माया के दल्य पदार्थ वे सब प्रकृति के ही है। प्रकृति चीज आई प्रकृति के अर्पण कर दी, कामना किस बात की, अपनी क्या चीज थी, तो कामना स्वतः नहीं होती, अभिमान में नहीं होता। और अपनी चीज समझने से कामना पैदा होती है। एक भाई ने पूछा था दर्शन पशु कि कामना का नाश कैसे हो, तो मूल में बात समझे है, कामना करना उचित नहीं है, क्योंकि सब चीज संसार की है, संसार से मिली है, ये संसार की सेवा के लिए ही है। कामना किस बात की, और अपने आप परमात्मा का सेवक है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के समर्पित हो जाएगा, इसमें भी कामना क्या। परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, अपनी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं। आशा से जितने पदार्थ होते वो अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। फिर परमात्मा हमारे हैं या हमारे लिए है, इसका तात्पर्य ये नहीं भगवान ने इच्छा है कि हमारे को दे दे। भगवान ने अपने घर में बढ़िया चीज है वो दे दी, मनुष्य शरीर दे दिया, और क्या चाहते। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, इसे बढ़कर और क्या चाहते। अब केवल भगवान का भजन करना है, भगवान से भी ऋण लेना कुछ नहीं है। इस संसार की सेवा संसार की चीजें संसार की सेवा लगा दी, ऐसे लेना कुछ नहीं है। अपना जीवन पवित्र बनाना है, निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाना है, निर्विकार बनाना है, अपने को निर्विकार रहना है। शरीर निर्विकार होता नहीं, हो सकता नहीं, इसमें क्रिया हरदम होती है। महासर्ग के कारण होती है, महाप्रलय में भी होती है। आत्मा आत्म स्वरूप है, उसमें कोई क्रिया होती नहीं है। नहीं, गीता ने भी प्रकृति क्रिया माना नहीं, प्रकृति से कर्माणि क्रिया माना नहीं। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, पंचैतेतसि हेतुः। जहां कहीं गीता में भी प्रकृति से ही कार्य होते हैं, कर्तृत्व अपने नहीं बताया है। प्रकृति से कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यता आत्मान अकर्तारम से पश्यति, वो अपने को अकर्ता देखता है, ये स्वभाव है। तो कर्ता ही हम नहीं है, तो कर्म का फल हमारे क्या अधिकार नहीं है। इच्छा करे कामना करे ये हमारे अधिकारी नहीं है। संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, कामना किस बात की। और संसार में हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा की भक्ति में लग जाए, कामना किस बात की। संसार की चीज संसार को दे दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी, उसमें भी कोई एहसान नहीं है। भगवान ने कृपा कर दिया है, शरीर सामग्री दी है, वो उनको समर्पित कर दी। ये देने का भी भाव हमारा नहीं है, हमारी चीज है ही नहीं, संसारी चीज संसार हो गई थी, भगवान ही नहीं भगवान हो गया थी, हमारा क्या है, हमारा अभिमान अभिमान ये हमारा है, वो किस बात का अभिमान, किस बात का गुणा गुणेश वर्तते इति मत्वा न सज्जते भगवान कहा। इस वास्ते भगवान के अर्पण करते हैं सब, भगवान की है चीज तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्य देव समान पाई। आपकी वस्तु आपने समर्पण कर दी, हमने क्या किया, हमारी चीज कौन सी जिसकी हम कामना करें, कहीं तो भगवान का भजन किया, वो कामना, वो कामना क्या है, कामना है ही नहीं, कामना करना वाजिबी नहीं है, निष्काम भाव से सेवा करो, भगवान का भजन करो, भगवान का अंश है ना, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, भगवान का ये अंश है, ये चेतन है, मन रहित है, सहज सुखराशी ईश्वर सुख स्वरूप है, दुख साधन है, दुख अच्छा नहीं लगता, कारण के ये अपना सजातीय नहीं है, सहज सुख राशि है, इसे विजातीय होता है, इस बार दुख इस वर्ष लगता नहीं, परंतु संसार की वस्तु को अपना मानना है ये बेईमानी है, इस घर से दुख होता है, संसार की चीजों को अपने मानना, अपने लिए मानना, अपने लिए अपना अपने लिए, ये दो गलती है, एक गलती मुस्कार दो, अपने नहीं है और अपने लिए नहीं है, संसार की है और संसार के लिए है, जीवन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब चीजें मिट जाएगी, आदत मिट जाएगा, आदत शुद्ध हो जाएगी, स्वाभाविक ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। ये बारहवें अध्याय में कहा, फिर पांचवें में कहा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयक्षिणकोषा छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत हिते रतः सगुण की प्राप्ति करो तो सर्वभूत हिते रतः, निर्गुण की प्राप्ति करो तो सर्वभूत हिते रतः, दोनों में एक बात ही आई है, लमनते ब्रह्म निर्वाण और निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूति रहता, ते प्राप्त मामेव सर्वभूति रहता, संपूर्ण प्राणियों का हित में रहते है, कामना किस बात की, अपनी कोई चीज हो तो कामना हो, संसारी जी संसार दे दी, भगवान जी भगवान दे दी, मैं बड़ा है नहीं, ये माना हुआ है केवल, अभिमान अभिमान, वो अभिमान व्यवहार के लिए कामना शून्य निरहंकार, धर्म वो निरहंकार से शांति में दिख सकते हैं, धर्म वो निरहंकार से शांति में जुटे कर्मयोग में, धर्म वो निरहंकार साधु का सुख सभी बारवा जाए में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम शांतो विमुपते। तो निर्मो निरंकार ज्ञान में भी यही बात है, भक्ति में यही बात है, कर्मयोग में यही बात है, इतना फर्क है, ज्ञान योग में अहंकार पहले है, इस बात से ज्ञान योग कठिन कृषो अधिक तरसाम अव्यक्ता संत चेत साम अव्यक्ता ही गति दुखो देव अध्य देह में मेरा अपना अभिमान रखता है, इसलिए कृष्ण अधिक है, कृष्ण अधिक है, देव अधिक, देह अपने नहीं, अपने लिए नहीं तो कोई कठिनता नहीं, देह अपने नहीं, अपने लिए नहीं, संसार के संसार के लिए है, अर्पण करने में अभिमान करना निरर्थक है, अभिमान नहीं करना, कामना नहीं करना। तो तीनों बातों में भी ज्ञान मार्ग होकर अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्भम निर्मला निर्मो निरंकार कर्म योग में ज्ञान योग में निर्मो निरंकार ममता अहंकार घटक पहले ज्ञान में अहंकार जाग पहले निर्मो निरंकार तीनों में है केवल भगवान के लिए। हमारा जीवन परमात्मा के लिए ही है, परमात्मा ने कृपा करके कब करी करुणा धन देही नेत ईश बिन हेतु समय बिना हेतु समय ही कृपा करके दो डबल कृपा हो गई। बिना हेतु कृपा करना उनका स्वभाव है और हमारे पर विशेष कृपा करे मंदिर देर दे दिया। अरे त्वीय मस्तु तुम्हें आप मस्तु आपके लिए समझ ऐसे भगवान को याद करना वचन करना अपना शरीर निर्बल बना एक कामना के त्याग से सब ठीक हो जाता है। इस वास्ते गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, बड़ा ही जोर दिया आदि से अंत तक कामना का मत रखो, कामना मत रखो, कामना निष्काम भाव, निष्काम भाव से कामना खुश रहती। कामना उचित नहीं है, संसार के पदार्थों की कामना करना संसार में जाना है और भगवान से कामना करना भगवान से अलग होना है। कामना करेगा तो भगवान के साथ एकता नहीं होगी, भगवान से कामना करना भगवान से अलग होना और संसार एक कामना संसार साथ में एक होना दो दो बात है। संसारी कामना से संसार से अलग नहीं होता, संसार से एक साथ होता है। अरे भगवान से काम करना से भगवान से अलग होता है, भगवान के साथ नहीं रहता। कोई कामना नहीं तो भगवान साथ ही रहेगा और कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, कोई चाहना ही नहीं है, कहाँ जाएगा? यंग स्वर्ण भाव तथे कले वरम सदा तदभाव भी स्मरण भाव। तो स्मरण भाव होता है कामना से, उस कामना का जन्म होता है, कामना का परित्याग कर दे। गीता की बात ये है और सब भगवान का है, सब भगवानों पर अर्पण कर देना। किसी तदी वस्तु तुम्हारी है, वस्तु तुम्हारी है, आपको यह अर्पण है, आप कामना किस बात? कामना के त्याग मात्र से आदमी निश्चिंत हो जाता है, कामना करने से संसार का दास हो जाता है, कामना त्याग करने से संसार का मालिक हो जाता है, संसार दास हो जाता है। एक जगह है कि आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संसिध्य कांता आशा सुख सुस्वाद नहीं भला। कवि ने लिखा है आशा रूपी रज्जु से बंधे हुए तो भागने इस वजह से नहीं बंधे हुए पड़े रहते, भागते नहीं कुछ बात है। शांति कैसे मिलेगी? इस वास्ते कामना का भ्रमण है, मनुष्य जो भटकता रहा है कामना कारण से, हमारी कोई चीज है नहीं, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। दो बात है, हमारी कोई चीज होती है तो हमारे चाहिए, शरीर हमारा है तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, हमारी है तो हमारी होने से हमारा चाहना होती है। हमारी कोई चीज नहीं है तो हमारे कुछ नहीं चाहिए। ऋषिकेश झाड़ी में स्वयं ज्योति जी महाराज विराजते थे, एक दूसरे साधु थे, तो उनके पास में प्रश्नोत्तरी पढ़ते थे, वो उनसे विद्वान रहे, महाराज को भी पढ़ा देते थे। तो महाराज के चद्दर फटी हुई थी, माधवदास जी महाराज थे, माधवदास जी जो श्याम देते थे, तो वे कहते थे, मैंने कहा महाराज मेरे पास सुई धागा है जो मैं आप ही चद्दर सीध हूं, तो कहा सुई धागा ले आना, सिलाई नहीं अपने हाथ से सी लिया, जो ये क्यों आप ले जाओ, कहो महाराज मेरे पास और है तो यहाँ क्यों कभी चाहिए। अरे भाई जंगल में आकर बैठे फिर चाहिए पीछे पड़ी है, चाहिए होता है चाहिए चाहिए, ऐसा तो नहीं वो समझ रहे के चाहिए छोड़ना है, छोड़ना चाहिए छोड़ना है, फिर भी चाहिए पीछे पड़िए। संतों का अनुभव है, महात्मा का अनुभव है, भगवान वाले कहना है चाहिए ना चाह दो, तो हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारी कोई चीज नहीं है तो हमारे क्या चाहिए बताओ। अगर हमारा शरीर है तो हमारे लिए शरीर नहीं चाहिए, वो हमारे चाहिए हो जाएगी। जब शरीर न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण है तो हमारे क्या चाहिए, हमारे चाहिए कुछ नहीं। तभी हम वस्तु को तुम्हें समर्पण है, आपकी बात है, आपकी वस्तु है, आपकी समर्पण है, कोई ऐसा नहीं, आपकी वस्तु है, आपके समर्पण कर दी, नई बात क्या करें, नई बात क्या करें, न कर्मण का आपके अभिमान है, न कामना है, कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, नहीं ऐसी बात गीता ने कही है, संत महात्मा कहते हैं हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक गुजारी, एक तो आप एक आपके सेवक, हेतु रहित बिना हेतु सब आप क्यों, वो संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान चीज भगवान को दे दी, अपना कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, हो गई नहीं, हो सकते ही चलो बात है, पहले से कुछ था भी नहीं, हमने अभिमान कर लिया कि हमारी वस्तु है, हमारी वस्तु समझ करके हम उनसे काम लेते हैं तो बनते हैं, और हमारी वस्तु है ही नहीं, आपकी चीज है, आपका ही काम करते हैं तो बनते ही नहीं। संसार में अनेक घर है, जिस घर को अपना मान लिया उसकी इच्छा होती है, चिंता होती है कि हमारा ठीक नहीं घर कैसा है, जो हमारा नहीं है उसकी चिंता नहीं होती, सब धराशाई हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती, और हमारा घर है तो चिंता होती है। तो हमारा घर का अर्थ क्या हुआ, हमें गुड़ा में देखता से हमारा घर है, तुम घर के गुलाम हो, लकपति हुए लखपति लखदास है, कृष्णपति कृष्णदास है। मानो चीजों को अपने समझने में दास हो जाता है और भगवान को अपना समझने मालिक हो जाता है। भगवान का भगत मेरे मुकुट में भगवान और चीजों में दुख का है, दुख है चीजों को अपनी मानना, भगवान को अपना मानना। भगवान तो अपना है मानेगा, ऐसे से अपना है ही नहीं। उन अपना मानो तो गुलामी बनोगे, अपना है नहीं, अपने है नहीं तो जिसका मां भी अपना मां, अपनी कोई चीज है ही नहीं। भगवान की चीज है, भगवान को दे दी चार बात शरणागत द्वारा चार बात करिए। इसको गीता में सर्व को यथावत हो या शुरू में परम बचा 18 अध्याय के 64 श्लोक में, फिर मन बना 65 का 64 का और सर्व नाम 65 का। तो इसको भगवान ने सर्व को ये तब कहा, सर्व को तब एक बार आता है पर गीता पर में सर्व को ये तब हो या शुरू में परम बचा ये भूये का परम बचा पहले कहते सुबह ध्यान क्या है शुरू में परम बचा भूय है पर सर्व गुहता ने गुई है गुहतर है गुहतम है ये शब्द है पर सर्व गुहतम एक देव है। वो क्या मन मना भाव मन भक्तो मन यादि मो सो चार बात अगर सर्व समान पर दे माम एकम शरणम भजा तो माम एकम क्या भगवान दो चार पांच है एक मन अनन्य शरण और आश्रो और आश्रो और पख और भगवान है और रास बलवान और कोई आश्रय नहीं माना केवल माम एकम शरणम भज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्तु सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मां सोचा शोको मां का शोक मत कर, शोक क्यों करता है चिंता क्यों करता है। अरे चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, संतों ने वाणी में कहा चिंता दीन दयाल को, भगवान से हमारी संधि हो गई और बंटवारा हो गया। चिंता दीन दयाल हमारे पास ही आया क्या चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल से उदास गोविंद। चिंता भगवान अरे भगवान त्रिभुवन की आशा से अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है और सबकी पूर्ति करते हैं। भगवान को इच्छा है या नहीं और हमारी इच्छा है भगवान को देती है और हमारे पास है आनंद मोहन करो। मैंने एक संतों की वाणी में पढ़ा कि हम तो करते हैं मोहन कम करते हैं भगवान भगत मेरे मुकुट मुनि भगत तो नहीं चाहता कि मैं गुरु बनी हूं पर भगवान कहते हैं ये उनका बड़प्पन है भगवान का मेरे मुकुट बने ये बड़प्पन है बड़प्पन छोटा नहीं। इस वास्ते भगवान के चरणों में लग जाना सार बात यह है सारम तो ग्रह से फलू गलत चीजों को छोड़ करे भगवान के चरणों में लग जाना आवश्यक। हमसे यथा खीर विवाह मध्य संत हंस गुण ग्रही पाए परिहरी वारिकार। तो सज्जनों सरल बात बढ़िया बात सबसे उत्तम बात भगवान के चरणों के सर्व हो जाना। सर्वकर्मा नव्य गुरुवाणों 56 से 66 तक ये भक्ति का प्रकरण है, साधक समझने में लिखा है। प्रशिक्षण भी है भगवान की वस्तु सब 11 श्लोक है। सर्वकर्माण्य सदा कुर्वन मध्य प्रास है मत प्रसाद आवाज होती शाश्वत मत होती मत प्रसाद जवाब होती और मत प्रसाद मत चित्त सर्व दुर्गणी मत प्रसाद तरीशी दुर्गण तरीशी एवं प्रशी दोनों मत प्रसाद भगवान की कृपा से होगा सब विघ्न इतर जाए भगवान की कृपा से और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी परमात्मा की कृपा से। यही अर्जुन ने पूछा अर्जुन ने पूछा अर्जुन अर्जुन को भगवान ने पूछा कैसे दे तो श्रोतम पार्था तुमने सुना एकाग्रेत चेतसा एकाग्र से गीता सुना करें पहला पर कच्चित ज्ञान समूह पर रंग गया अज्ञान से तो बना समूह नष्ट हुआ तो मैंने एक ही उत्तर दिया नष्ट मोह कह दिया नष्ट मोह तो कहा अरे गीता सुना कर नहीं तो उसे उत्तर दिया तत्प्रसाद गीता को मैंने सुना इस बार समूह नष्ट हुआ ऐसा मैं नहीं मानता हूं नष्ट मोह स्मृति लगता स्मृति प्राप्त होगी स्मृति अनुभव जन्म ज्ञान स्मृति होता है स्मृति अनुभव असम प्रमोष स्मृति अनुभव ज्ञान हो स्मृति होते हैं तो नष्ट हो स्मृति लब्धा लब्धा है नहीं लब्धा हिंदी में शब्द नहीं है हिंदी में शब्द नहीं है लब्धा लाभी लाभ चीज कहते अपने लब्धी लाभी पंजाबी लब्धी नष्ट मोह स्मृति लब्धा लब्धा उसका नाम है जो पहले ही हमारी थी हम भूले हुए थे वो लादवी चीज लादवी खोई हुई मिल गई खोई हुई मिलने गए हुए और लब्धा में नहीं पाते उसको भी लब्धा कहते हैं इस वास्ते पूरा अर्थ नहीं है नष्ट हो स्मृति लोधा इस बात एक तया प्रसाद तत्प्रसाद स्मृति लोधा स्मृति प्राप्त हुई आपकी कृपा से हमारे गीता के पढ़ने से गीता के अभ्यास से आपके बच्चों को सुनकर उनका मनन करने से मेरी स्मृति नहीं हुई है तत्प्रसाद नष्ट हो मोह नष्ट हो गया अज्ञान संभवतम अज्ञान से पुनः मोह वो नष्ट हो गया। दूसरे अध्याय में आया है समूह समूह स्मृति भिन्नशा बुद्धि नष्ट हो बुद्धि नष्ट प्रणशी तो वही प्रक्रिया यहां कह दी नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा प्रसादात करिष्य वचन अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा शिवाय करना आज्ञा पाल और मेरा काम कुछ है ही नहीं तो तुमने कहा न योग से पैसे कहा न योग से गोविंद प्रश्न करूंगा न योग से गोविंद भुगत जब नहीं होगा तो अंत में ये नहीं कर युद्ध करूंगा जो तो करूंगा तो बुद्धि की इच्छा है करीसी पसंद नहीं करूंगा इस प्रश्न को लिया तो कृष्ण ने करीसी पसंद आपकी आज्ञा पालन करूंगा क्या सही अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था उस युद्ध में अर्जुन के हाथ से भूल से गाय बन गई और गऊ का श्राप था कि शत्रु के सामने तू जाएगा, तेरा चक्का है रथ का रथ चक्का उसको प्रति पकड़ देगी, प्रति पकड़ दे चले कैसे, तो कर्ण नीचे उतर करके पत्थर निकालो, अर्जुन मार छोड़ते थे, तब अर्जुन कहा देगा अर्जुन तो शास्त्र को भी जानता है, शस्त्र विद्या को जानता है, मैं दूसरे काम में लगा हूं या नीचे खड़ा हूं, तो कंटिन्यू क्या बात ठीक कहता है भगवान ने क्या क्या मारो मारो मारो। वो कहे शास्त्र की शास्त्र, एक तो शास्त्र शास्त्र एक शास्त्र, तो शास्त्र में भी ऐसी बात है शास्त्र में भी। तो भगवान ने कहा अग्नि दे यमिष दे जो क्षेत्र धनहार पौरी बखार दशस्त गई अवैध वैध खटकार सौ काम तुम लोगों ने किया सौदा से संघार सौकड़ी का है लिखा विरोधन दुशासन सगरी कर कपट में श्राप देता कर्म बहुत विचित्र पड़ता परंतु दुर्योधन के पक्ष में हो गया। दोनों ने शस्त्रों के परीक्षा के समय दुर्योधन ने कहा दूसरों का ये दासी पुत्र है, तो दासी पुत्र कहलाया क्षत्रियों के सामने तो अंग देश का राजा बढ़ा दिया दुर्योधन ने, अब अकबर हुआ है इस बार ऐसा अभियान दबा हुआ था, कहता रहता गया मत करो अग्नि लगा देना जला देना धोखा देना ये काम नहीं, युद्ध हो रहा सामने जीत जा आ जा आ जा आ जाएंगे क्षत्रियों का धनन है, परंतु साथ है तो भगवान ने कहा है सर काम करने वाले अवैध वैद्य होते हैं, अवैध वैद्य होता है इस बात शास्त्र की बात सच्ची है। अर्जुन ने देखा कि मैं मेरी बात सुनता तो हो जाता ऋषि वस्तुन तब ये बात बढ़िया है, आप जो आज्ञा दोगे वही करूंगा, क्या धर्म है क्या अधर्म है मैं क्यों नहीं करूँ, मेरे क्या मतलब है आप कहोगे बराबर सुन लो मना। अब उत्तर अर्जुन क्यों देगा, भगवान ने कहा बराबर सुन तो उत्तर भगवान ही देवे, भगवान ही दर से मारता है तो कृषि हो सकता निश्चल हो गया। इसके बाद भगवान पास नहीं है, गीता में फिर भगवान बोले नहीं आपका वासन करूंगा, कदे भगवान गीता सुनिए इतनी करूंगे तो और सुनते गीता और भी मिलते कृषि हो सकता। तो भाई बात ये है कि भगवान की आज्ञा का पालन करो सबके लिए, ये बात करी से वजन था कौन क्या करता है कैसे करता है क्या है करी से वजन था निर्संत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, दृश्य होकर निर्संत हो जाता है, जो भगवान के चरणों के शरण हो सब वेदों का सार उपनिषद उपनिषद का सार गीता गीता का सार शरणागति सर्वगुणतम हो सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वगुह्यतम गुह्याद गुह्यतरम मया गुह्याद गुह्यतरम और गुह्यतरम तम को मैं तम विश्व तो भगवान के बच्चों का आज्ञा के अनुसार काम करना ये अपना काम और मतलब नहीं किसी से कोई मतलब नहीं सिवाय भगवान के आज्ञा के और कोई नहीं, निश्चिंत हो जाओ भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के चरणों में सौंप दिया अपने आप को माम एकम शरणम व्रजा शरण होने के बाद करी से नष्ट हो गया स्मृति लब्धात्, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति क्या? ये स्मृति है जो याद आ जाना अनुभव जन्य उदाहरण स्मृति अनुभूत विषय अप्रसंगोषा स्मृति। तो स्मृति क्या हुई? स्मृति ये हुई कि मैं भगवान का हूं, आज बताई थी पिता को जान नहीं सकता, माता को जान नहीं सकता कोई आदमी, मान सकता है मानता है। पिता जिस समय में पड़े उस समय में आपकी स्थिति थी नहीं, पानी के बूंद थे आप। लोग कहते हैं तुम्हारे पिता, माँ कहते तुम्हारे पिता, तो मान लेते जानते नहीं। माँ किसी को याद नहीं है, जो बाबा वो जानते नहीं, जानते नहीं भूल गए। तो स्मृति क्या है? स्मृति पहले जो यथार्थ चीज है उसकी याद, तो अनुभव है उसकी याद, स्मृति है। क्यों मान दिया स्मृति लब्धा, वो प्राप्त होगी लब्धा ने रुण वर्ष प्राप्त हो स्मृति लब्धा। सजनो बात ये सच्ची कि भगवान के शरणों के शरण हो जाना पड़ा, क्योंकि भगवान के हो हमें वंश जीव लोग है ना, हमें वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमृत पुत्र हम भगवान के हैं। गीता उपनिषद सब कह रहे भगवान के पुत्र है, भगवान के चरणों में समर्पण हो गया। हमारा कुछ कर्तव्य नहीं, कर्तव्य कर्म है ही नहीं। भगवान की वस्तु भगवान को दे दी, संसार वस्तु संसार को दे दी, मौज हो गई, आनंद हो गया। तो ये सिद्धांत मान रहे स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब संसार की वस्तु है और हम सब परमात्मा के हैं, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कर्म योग हो गया, ये भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग बीच में है। ज्ञान योग क्या है? कहीं संसार से अपना संबंध विच्छेद कर देना, ज्ञान योग। कर्म योग क्या? कर्म योग भी विच्छेद करने वाला, एक वह प्यार से जो सम्यक वो भी और विनते फैलाऊ। ज्ञान योग क्या? भक्ति योग। पांचवा अध्याय का पांचवा छठा साख योगो पृथक बाला प्रबंधते न पंडिता, एक मप्यास सम्यक यद साखी प्राप्त स्थान तद योग थे। ये उत्तरार्थ अपूर्व एक सांख्य जीवों में जी अवश्य एक ही है, एक मप्यास सम्यक करो। ज्ञान योग कर्म योग दोनों समकक्ष है, गीता के अनुसार कोई और भिन्न थे दोनों को फल मिल जाता है। कई से वजन होता हुआ इसमें सब आ गया, अब ये आज्ञा पालन करूंगा। तो भक्ति योग का यही बल, कर्म योग का यही, ज्ञान योग का यही, कई से वजन तबल। सज्जनों सबके लिए यही बात है, सबके लिए भगवान की वस्तु भगवान को देनी, संसार की वस्तु संसार को देनी। निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, निशोभ निश्चित स्वाभाविक स्वतः स्वतः हो गए स्वाभाविक। करना पड़ता नहीं, कामना के त्याग करने पर अच्छा काम होने लगता है, होने एक करना होता है, एक होना होता है, हो जाती रहती है। एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है। करना होता करने में सब है, और होना है ये भक्ति और है ज्ञान, तीन अवस्था होती है, करने में नहीं होने में हो जाओ। अशुद्ध काम ग्रहण संसार शास्त्र निषिद्ध काम करना नहीं है, फिर वेद काम करना नहीं पड़ता, वेद काम आप उठे देना है, निषिद्ध काम त्याग कर दो तो होना हो जाएगा, और होने की समाप्ति है में हो जाएगी, है हो गया तो वहां पर कर्तव्य अभिमान भी नहीं, करना अभिमान भी नहीं, करता है तो कर्तव्य तो नहीं, गुणा गुणेश वर्तन दे इंद्रिया नान्य गुणे व्य करता राम इला दर्शन गुणे व्य से परम बेहतरी मदभाव अनुष्ठी मदभाव अनुष्ठी भगवत भाव को प्राप्त हो जाता तो संसार में रहते हो, हम संसार के संसार से भगवान का हम संसार में है, ये सर्वोपरि बात है, हम संसार, हम संसार में नहीं है, संसार में रहो तो आपका संसार नहीं, कभी एक जगह टिको गई नहीं, बालक हो गए जवान हो गए बूढ़े हो गए मर गए फिर दूसरे जन्म लिए, बालक हो गए जवान हो गए बूढ़े हो गए फिर मर गए, बालक मर गए जवान भी मर गए बूढ़े भी मर गए फिर जन्म ले लिया, संसार में भटकता ही रहेगा, जैसे जल समुद्र से उठता है तो जल घूमता ही रहता है, वो बस करके नवा नदी बन करके समुद्र में मिल जाता है तो फिर शांति, क्यों समुद्र से उठा था वहां जाते मुर्गे नहीं तो मुसाफरी मुसाफरी। इसी तरह से प्राणी मात्र भगवान का अंश है, भगवान को प्राप्त हो जाए तो निश्चय नहीं तो मुसाफरी है, मनुष्य मानता है हमारा घर है तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तो एक सराय है आपके ठहरने के स्थान बताए आपका नहीं है, उनको अपना मान करके अभिमान करके नाग तुम पा रहे हैं, सब भगवान की चीज है, सामान्य चीज है सब भगवान की, सब संसार के मालिक भगवान, बीच में आकर एक एक मकान का मालिक बन जाता है, हम मालिक है हम मालिक है, छोटी बात है, ये तो भगवान की चीज है, भगवान को दे दी अपने निश्चिंत हो जाएगा, हमारे कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात हमारी कुछ चीज हो तो हमारा चाहिए, हमारी चीज है ही नहीं कुछ हमारे कुछ नहीं चाहिए, आपकी वस्तु आपकी वस्तु आपकी समर्पित निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, अपने कुछ न कुछ चीज होती है तो भय लगता है, तो भय भी गया चिंता भी गई निश्चिंत, इस वास्ते सब कुछ भगवान का है, ये सच्ची बात है, भय को अपना मानते हो, एक राजा थे राजा तो सत्संग में जाया करते, राजा ने एक बहुत बढ़िया मकान बनाया बहुत बढ़िया, तो महाराज कहेगा आप देखो महाराज हमारी कुटिया भी देखो आप देखो, तो संतालते गए तो क्या देंगे भाई, ज्यादा गए तो चले गए देखा हूं सारे सभी, तो राजा ने पूछा महाराज कुछ बोले नहीं, अच्छा कहे तो अनुमोद कर से हिंसा होती है मकान बनाता है कुछ नहीं बोले, तो राजा ने समझा कि महाराज अब कुछ न कुछ बोला रोकना ही पड़ेगा, इसमें कोई कमी हो तो बताओ, कमी हो तो, तो संतों ने कहा कभी तो बड़ी भारी है, मैं चौक मैंने बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया और बढ़िया बनाया, कोई कसर रत्ती भर नहीं है। और बाबा जी कहते हैं बड़ी भारी कमी है, कमी तो बहुत बड़ी भारी है, जब बताओ निकाल तो निकाल सकते हैं। भला क्या कमी है, इसे दरवाजा रख दिया, ये कमी है। तो ये कमी कैसे है, तुमने क्यों बनाया है? महाराज मैंने खुद अपने प्राइवेट मेरे को रहने के लिए उठाकर ले जाए, इस कारण उठाकर रहने देंगे नहीं, तेरे लिए बनाया तो कोठी बनाते हैं हम साफ दरवाजन उठाकर ले जाएंगे, बड़ी भारी कमी है। बनाया तो रहने के लिए लोग उठाकर ले जाएंगे, क्यों दरवाजा बना दिया, तो भैया जाने के लिए दरवाजा बना रखा है, फिर घर का बनाने के लिए रहने के लिए दरवाजा क्यों बनाया, उठा ले जाएंगे रह। तो बड़ी बारी कभी क्या गए, अपने रहने के लिए बनाना, लोग रहने नहीं देंगे, इससे कभी ज्यादा कभी क्या होती है। अरे बनाया तो रहने के लिए, रहने देंगे नहीं, दरवाजा बना दिया, बड़ी भारी कभी है। तो वे जानेंगे यहां से सोचते हो तो रहने के लिए गए। हर गत्वा धान्य वर्तन थे तथा परमा, यम प्राप्य धान्य वर्तन थे तथा परमा, से लिखा है यदि गत्वा धान्य वर्तन थे, जहां जाने के बजे लौट करते आते वो भगवान के मेरा धाम है। यम प्राप्य निवर्तन थे यदि गत्वा न निवर्तन थे, कुछ कह दो यदि गत्वा न निवर्तन थे तथा परमा, यम प्राप्य धन निवर्त अपना घर तो वही है, जहां हजार पर लौट कर आवे नहीं, आवे ही नहीं पैसा, जिस दिनों से देखा होते वो अपना घर पैसा। ये बड़ी भारी कमी है इसमें, तू कमी वाले घर में कवत करो, कवत करो जब बंद हुआ, सब तैयारी की हुई, कफन भी बन गया, मोज भी बन गई, बांस बढ़ गए, ऐसे में जानना है वृक्ष बढ़ गए, खराब हो गए वृक्ष, हो गए जिस वृक्षों में बढ़ना है, जिस लकड़ों में लकड़ियां में उगे गया, रखने तैयार है, बनने ठोर भी तैयार है, बांस भी तैयार है, कमर भी तैयार है, अडिग देंगे ढोकरी हो ढोकरी बंद दूरी पटापट सब तैयार, सब सामग्री राम नाम सत्य है। ये बात भैया, तो रहने के लिए कोई के लिए जगह है ही नहीं, जाते हैं जागो साफर क्या कहा, देख जरा वो तो कुछ की नौबत बाज रही, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाव नहारत यार करा, नहीं कायम कोई मुकाम या, चिर काल से रे ही रिवाज रही, सदर जी जैसी है। कोई भी घर बना करके स्थाई रहा तो याद आने रहने की चाहिए, तो वही है जरूरतवा धान्य वर्तन थे, यम प्राप्य धान्य वर्तन थे, न तो भाषित सूर्य न सड़ा न पाऊंगा यदि धान्य वर्तन थे, पुरुष पर भक्त यम प्राप्य धन्य वर्तन तथा। इस बात से सजनों अपना घर नहीं है, अपनी कोई चीज है ही नहीं अपने। एक जो पुस्तक पढ़ा हमने, एक जो पुस्तक में बात बढ़िया थी, हमें जो बहुत सार बात करी, हम तो ऐसे पुस्तक सीखे भाई, सार बात जानना मानना। संसार दो चीज है, हद कर दिया, ऐसी बात कही कि जानना क्या कि संसार में हमारे त्रिगजित चीज भी नहीं है, हमारी कोई है ही नहीं। जानना यह है कि हमारी चीज कोई है ही नहीं, फिर मानना क्या कि भगवान हमारे मानना, भगवान तो जान तो सकते नहीं, ये मान सकते हैं। जानने की ताकत है इसीलिए बात नहीं है हमारे, मानना क्या भगवान को, जानना क्या हमारे कुछ नहीं संसार में। मैंने पढ़ी आपात संतों की तो मेरे असर पड़ा, कितनी सार बात, चार पंक्ति है, चार पंक्ति पढ़ते ही देखो वो कितनी बात। हमारा कुछ भी नहीं है, एक तरीके जितनी चीज भी, धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं, और परमात्मा अपने माने हुए अपने, जाना हुआ सब जाना कुछ है, माने हुए मान नहीं सकते, जान नहीं सकते, जानते हो जानते हैं वो हमारे नहीं, जानते उनको वियोग हुआ, जिसका वियोग हो जाता है वो अपनी चीज नहीं होती। शरीर का वियोग होगा, कुटुंब का वियोग होगा, धन का वियोग होगा, अपनी कहा अपने से अलग हो जाएगी, अपने कहा अपनी चीज रहेगी नहीं। अपना तो एक है, नरक पार, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, सोलह लीला जोड़े में जाओ तो सर्वश्रेष्ठ आओ सत्य विश्वा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति स्थावर जंग मात जीव में विधन भगवान। संतों ने कहा कि हम कृष्ण कृष्ण करिए प्यार यार खुद जमाने अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है, अपने साथ में केवल भगवान है, इसे सवाल कोई अपने साथ नहीं है। इस वास्ते नारायण वृदराज कुमार सो बैग ही कर पहचान में नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया नारायण नारायण नारायण। गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे